أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize selatü selam getirelim. Bugünkü dersimizde inşallah 29. babı alacağız. Babu kavlillahi teala innema kavluna li şeyin izâ eradnâhu en nekule lehu kun feyekun. Evet. Nahl suresi 40. ayet-i kerime. Mesut oku başlığını. Kâle imâmu Bukhari rahimahullah babu kavlillahi teala Evet. Allah Azze ve Celle'nin emriyle alakalı Nahl Suresi 40 nolu ayeti ne yaptı İmam Buhari? Bab başlığı olarak kullandı. Neden böyle yaptı? İnşallah bunu şer esnasında ne yapacağız? Zikredeceğiz. Recep tercümesini oku. Babı. 29. Yüce Allah'ın biz bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman sözümüz ancak ol dememizden ibarettir. O da derhal oluverir. Emrah evet. 40. ayet. Kavli babı. Biz bir şeyin olmasını ne yaptığımız zaman? Dilediğimiz zaman. Evet. Şimdi bir şeyin olmasını dilemek. Bir şeyi yaratmayı dilemek. Şimdi genelde bu ayet-i kerime Türkiye'deki tercüme şekliyle bir şeyin olmasını dilemek. Yani biz bir şeyin olmasını ne yaptığımız zaman, dilediğimiz zaman ona ne deriz? Ol deriz. O da ne yapar? Hemen oluverir. Neden böyle? Genelde bir şeyin olmasını dilemek üzerinde. Evet. Bir şeyin olmasını ne yapmak? Dilemek üzerinde yoğunlaşılmıştır. Neden böyle yapılmıştır? Çok önemli bakın. Burayı ne yapmayacağız? Gözden asla ne yapmayacağız? Kaçırmayacağız. Şimdi bu ayet-i kerimeye dikkat edin. Arapçasını bir daha oku. Evet. İnnemâ kavlunâ li şeyin izâ eradnâhu. Evet. Bir şeyin olmasını dilemek. Bizim sözümüz. Bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman. Burada dikkat ederseniz sözümüz dedi. Neyimiz dedi? Sözümüz. Oysa ki ne demiştik? Konu neyle alakalı? Emriyle alakalı. Neden böyle? Şimdi bu ayeti değişik şekillerde alacağız. O zaman karşımıza ne çıkacak? Aynı ayetin farklı surelerdeki lafzı çıkacak. Oku tercümesini bir daha. Yavaş yavaş. Yüce Allah'ın Ayetin. Biz bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman yavaş. Sözümüz ancak yavaş. Biz bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman. Evet. Ona sözümüz nedir? Oldur. Ol demektir. O da ne yapar? Oluverir. Şimdi dikkat edeceğiz burada. Olmasını dilediğimiz zaman. Ama ne? Sözümüz. Şimdi bu haliyle. Nahl suresindeki haliyle. Yasin suresi 82. ayette nasıl? İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en. Evet. Bir şeyin olmasını dilediği zaman. Evet. Bir şeyin ne yapmasını? Olmasını dilediği zaman. Buraya çok dikkat edeceğiz. Emri neye emri? Ona emri. Ol demektir. O da ne yapar? Oluverir. Bakın burada emir geçti sözümüz yerine. Ne geçti? Emir geçti. Bu da Yasin 82. Bir de Meryem 35 var. O da ne? İza kada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. Bir emre hükmettiği zaman ona ol der, o da oluverir. Emre hükmettiği zaman. Bu üç ayetin sonunda da ol der ne yapar? Oluverir. Ol der, o da hemen ne yapar? Oluverir. Müşterek nokta. Ol der ne yapar hemen? Oluverir. Şimdi bakın. Burada iki şeye odaklanacağız. Şimdi şurada sözümüz geçti. Şurada emri geçti. Şurada emri geçti. Nedir odaklanacağımız nokta? İki şey. Nedir o iki şey? Bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman. Her ikisinde de bir şeyin olmasını dilediği zaman. Burada emre hükmettiği zaman. Normalde biz bunu tercüme ederken böyle tercüme etmememiz lazım. Nasıl? Bir şeyi yaratmayı dilediğimiz zaman. Bir şeyi ne yapmayı? Yaratmayı dilediğimiz zaman ona sözümüz nedir? Ol demektir. O da hemen ne yapar? Oluverir. Yine bir şeyi yaratmasını dilediği zaman Allah'ın sözü ona nedir? Ama neyi? Emri. Ol demektir, o da ne yapar? Hemen oluverir. Bakın, biz bir şeyin yaratmasını dilediğimiz zaman ona sözümüz ol demektir, o da hemen oluverir. Bir şeyin yaratmasını dilediği zaman Allah ona emri ol demektir, o da hemen oluverir. Peki neden yaratma tercümelerde pek yer almamıştır? Neden? Çünkü emrini maalesef Eş'ariler ve Maturidiler Allah'a ait bir sıfat görmemişlerdir. Emrini Allah'a ait bir sıfat görmedikleri için yaratmayı görmüşlerdir. Şimdi yaratmayı buraya koysak, yaratmanın emirden farklı olduğu ortaya çıkacak. Bakın dikkat edin. Biz bir şeyi yaratmayı dilediğimiz zaman ona sözümüz, söz kelimesi var. Demek ki o söz kelimesi yaratmadan ne? Farklı. Önce elbet ama farklı. Önceliği şimdi tartışmıyoruz. Bir şeyi yaratmayı dilediği zaman Allah ona emri ol demektir. Demek ki yaratmayla emretme ne? Farklı. Bunu vermemek için yani bir nevi gizli tutmak. Bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman sözümüz. Bir şeyin olmasını dilediği zaman emri. Ha işte onun için bu olmasını dilemek, olmasını dilemeyi de tekvinle açıklamışlardı. Neyle? Tekvin. Tekvin sıfatı işte olmak, oldurmak, mükevvin olmak. Ha, onunla açıklamışlardır. Şimdi sizde bir dipnot var. O dipnotu okusun bize Recep. Dikkat edin bakın. Buhari'nin kullanmış olduğu babı, ayeti kullanıyor babda, Buhari'nin kastının aleyhine çevirmiş. Oku, oku, oku dipnotu. Buna yakın bir ayet şöyledir. Onun emri bir şeyi dilediği zaman ancak ol demesinden ibarettir. O da oluverir. Yasin 82. Bu Yüce Allah'ın tekvin sıfatının ifadesidir. Tekvin, kevn olmaktan tefildir ki oldurmak, var etmek demektir. Olana, kaine, hadise derler ki cemileri kainat, hadisattır. Kevne, dünya ve ahiret manasına, mekan da olma ve hasıl olma yeridir. Tekvin, Allah'ın ezeli sıfatlarındandır. Maturidiye göre yapmak, yaratmak, rızık vermek, diriltmek, öldürmek gibi Allah'a ait sıfatlar onun zatıyla kaim olan tekvin sıfatına varır. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bütün bu sıfatları neye vardırdı? Tekvine vardırdı. Halbuki Allah'ın isimleri içinde ve sıfatları içinde sahih hiçbir nasta ne yok? Tekvin yok. Hiçbir sahih nas yoktur tekvinle alakalı. Hiçbir sahih nas. Bir hadis sahih yoktur. He. İşte oldurmak. Yani ne yapıyoruz? Yaratmayı, ne yapıyoruz? Rızık vermeyi neye irca ettiriyoruz? Tekvine. Yani ne demek tekvine irca ettirmek? Yani yaratmayı tekvinin bir neyi? Parçası, cüzü görüyoruz. Haşa kella. Yaratma asıl olandır. Yaratma asıl olandır. Bunu tekvine irca ettirmek mümkün değildir. Allah'ın mükevvin olması, bir şeyi oldurması, o bir nedir? Haberdir, sıfat değildir. Haber, haber. Sıfatla varit değildir. Allah'ın bir şeyi ne yapması? Tekvin ettirmesi, oldurması bir haberdir. Ama o oldurma, oldurma haberin dışında sıfat içerirse yaratmayla da olur. O yaratmayı ne yaptı? Emriyle, ilka ettiği neyiyle? Emir sıfatıyla da olur. Orada ne yapmış? Tarif etmiş. Yaratmayı zımnen kullanmış. Neyin altında? Tekvinin. Hayır. Biz diyoruz ki bu ayette Allah yaratmayla neyi emretmeyi emrini ne yapmıştır? Ayırmıştır. İkisi farklı şeylerdir. Ne emri neyle birlikte? Yaratmayla birlikte tekvinin bir cüzü olarak kabul edebiliriz. Ne de yaratmayı tek başına tekvinin bir cüzü kabul edebiliriz. Hiç alakası yok. Emretme belli başına bir sıfat, yaratma belli başına bir sıfat. Bunların bir de eserleri var, neticeleri var. Onlara geleceğiz. Allah yaratır, yaratılmışın eseri olarak eser meydandadır. Ama o eser yaratma noktasında hangi emirle ortaya çıkmıştır? Ol emri. Yani ol emri neden öncedir? Yaratmadan öncedir. Hem sıfat olarak, başlangıç mebde olarak demiyorum, hem de eser olarak, netice olarak. Buna dikkat edeceğiz. Orada ne var? Tahrif var. Yani demek ki doğrusu biz bir şeyi yaratmayı dilediğimiz zaman ona sözümüz. Bir şeyin olmasını yani yaratmayı dilediği zaman Allah ona emrimiz. Dikkat ederseniz sözümüz ve emri. Sözümüz ve emri. Arada bir ne yok? Taarruz yok. İşte İmam Buhari özellikle hangi ayeti bab başlığını aldı? Sözümüz. Çünkü ne demek istiyor? Sözümüzden murat ne? Emri. Çünkü Kur'an Allah'ın neyindendir? Emrindendir. Kur'an Allah'ın neyindendir? Emrindendir. Kur'an Allah'ın neyindendir? Emrindendir. Allah'ın sözleri onun neyindendir? Emrindendir. Emrinden olduğu için de emri bir sıfat olduğuna göre ne değildir Kur'an? Mahluk değildir. Yaratılmamıştır. Birazdan onları burada ne yapacağız? Zımnen alacağız. Demek ki sözümüz ve emri. Bunlar farklı ayetlerde sonuç itibarıyla bir hükme bağlanmış. Ol der, o da hemen oluverir. Ol emirdir. Ol nedir? Emirdir. Hemen oluvermesi de nedir? Nedir? Yaratılmasıdır, ortaya çıkmasıdır. Ol der, o nedir? Emirdir. O da hemen oluverir, o da nedir? Yaratmasıdır. Ol der, o da hemen oluverir. Bütünüyle neydir Allah'ın? Sözüdür. Bütünüyle ne değildir? Sözüdür. Emrindendir. Ne ilk bölümü yaratılmıştır, ne ikinci bölümü, ne de hepsi. Dikkat edin. Ol der. Emri yaratılmamıştır. Kat'a. O da hemen oluverir. He. Yaratılma sıfatıyla oluverir. Eseriyle değil. Ortaya çıkan şey yaratılmıştır. O ayrı. İkinci bölümü de yaratılmamıştır. Anladık değil mi? Allah'ın yaratma sıfatı yaratılmış mıdır? Hayır. Haşa. He. Zatıyla paylaştır. Değil mi? He. Bütünüyle de yaratılmamıştır. Onun için işte Araf suresi 54'te ne diyor Allah Azze ve Celle? Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de ayırmış. Yaratmak da emretmek de. Kime aittir? Allah'a aittir. Tebarekallahu Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi Allah. Ne kadar mübarek, ne kadar ney? Bereket sahibi yücedir. Sonra Rum suresi 4'te ne diyor Allah Azze ve Celle? لِلَّهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ. Öncesiyle sonrasıyla bütünüyle emir kime aittir? Allah'a aittir. Yani demek ki emir Allah'a ait ney bir? Sıfat. Bu emri kalkıp tekvinle orantılamak ya da emir yaratmanın kendisidir demek bütünüyle nedir? Tahriftir. Buna çok ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Bu noktalar önemli noktalar. Evet, Nahl suresindeki bu 40 nolu ayeti bakın İbn-i Kesir nasıl açıklıyor. Şimdi İbn-i Kesir'den alalım. Burada İbn-i Kesir'in 9. cildi var mı? Hemen şuradan bakın. Hemen 9. cilt İbn-i Kesir tefsiri. 9. cildi verin hemen. Yollayın. Tercümeyle zaman kaybetmeyelim. Direkt okuyalım. Ben baktım, kontrol ettim. Doğru tercümesi. 4498. Diyor ki İbn Kesir bu ayetin tefsiriyle alakalı. Daha sonra Allahu Teala dilediğine güç getireceğini, yeryüzünde ve gökte hiçbir şeyin onu aciz bırakmayacağını, bir şeyi murat buyurduğu zaman ona emrinin ol demesi olacağını, onun da hemen oluvereceğini, varlıkları yeniden diriltmesinin bu cümleden olduğunu, onların olmasını murat buyurduğu zaman buna emrinin bir defa olacağını ve onların da dilediği şekilde hemen meydana gelivereceğini haber vermiştir. Başka ayetlerde ve bizim emrimiz birdir. Bir göz kırpması gibidir. Kamer 50, sizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de bir tek kişininki gibidir. Lokman 28 buyururken bu ayet-i kerimede de şöyle denilmektedir. Bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman ona sözümüz sadece ol demektir. Ona bir kere emretmektir. Ve bir de bakarsın ki o hemen oluvermiştir. Allah-u Teala'nın emrettiğini tekide ihtiyacı yoktur. Şimdi ben önemine binaen bir şeyi emrederim. Devamlı da tekrar ederim. Unutma ha, şunu yap. Unutma ha, şunu yap. İşte Allah'ın emrinin neye ihtiyacı yok? Tekide ihtiyacı yok. Buna dikkat ediyoruz. Zira Allah-u Teala'ya karşı durulamaz. Ve ona muhalefet edilemez. Ama bana karşı durulur. Bana muhalefet edilir. Muhakkak vahid, kahhar, azim odur. Her zaman ne diyoruz? Sıfatlar diğer sıfatları ne yapar? Gerektirir. Evet. Saltanatı, ceberutu ve izzeti her şeyi hükmü altına almıştır. Ondan başka ilah onun dışında Rab yoktur demiş. Evet. Güzel bir tefsir. İbn Kesir böyle diyor. İbn Battal diyor ki İmam Buhari'nin diyor bu ayeti baba almasının hedefi, garazı Mutezile'ye reddiyedir. Neden? Çünkü Mutezile'ye göre Allah'ın emri nedir? Mahluktur. Mutezile'ye göre Allah'ın emri nedir? Mahluktur. Oysa diyor Allah Azze ve Celle bu ayette bir şeyi yaratmayı dilediği zaman ona emrinin ol demek olduğunu ne yapmıştır? İfade etmiştir. Böylelikle bu emriyle o şey hemen ne yapar? Oluverir. Allah Azze ve Celle'nin o şeye emretmesi, yani o şey hakkındaki emriyle o şey hakkındaki sözü bir manaya gelir. Dikkat edelim. O şey hakkındaki emriyle, yaratmak istediği şey hakkındaki emriyle sözü dedik ya, bir manaya gelir. Buna dikkat edeceğiz. Çünkü Allah Azze ve Celle olu hakikat üzere der. Gerçekten der. Burada bir mecaz yok. Çünkü mecaz algılamışlardır. Allah'ın emri ne değildir? Mahlukatından değildir. Gayrıdır. Ondan dolayı da diyor ne yapılmıştır? Allah'ın emriyle yaratması vavu atıfla, yani aradaki atıf vavuyla, ki biz ona mugayere diyoruz, birbirinden ayrılmıştır. Ne de olduğu gibi ela lehul halku vel emru. Yaratmakta, emretmekte. Dikkat edin. Aynı şey olsa zikretmez. Değil mi? Her zaman ne diyoruz? İreştema iftaraka. İreftaraka iştema. Tabi bu Allah'ın sıfatıyla alakalı değil doğrudan. İlk bölümü. Yani ne? Aynı nas içinde ne geçiyorsa fakir ve ne geçiyorsa miskin geçiyorsa demek ki arada ne vardı? Fark var. Yani boşu boşuna Allah ne yapmaz? Tekrarla uğraşmaz. Çünkü Allah abesten nedir? Münezzehtir. Değil mi? Hafız İbn Hacer diyor ki İbn Ebi Hatim Kitab-ı Red Alel Cehmi adlı eserinde diyor ki bana babam, ona da Ahmet bin Hanbel söyledi. Kur'an'ın delaleti üzere diyor, Kur'an'ın delaleti üzere şu gösterilmiştir, Kur'an tarafından ifade edilmiştir. Kur'an gayru mahluktur. Yani yaratılmamıştır. Aynen ne de olduğu gibi Ubade İbni Samit hadisinde olduğu gibi. Evvel ma halakallah el kalem fekale uktub. Allah'ın yaratıp da kendisine yaz demiş olduğu ilk şey nedir? Kalemdir. Yaratıp da ne yaptığı? Yaz demiş olduğu ilk şey nedir? Kalemdir. Diyor ki İmam Ahmet ve innemâ natakal kalem bi kelamihi. Allah'ın o ilk yaz deyip yaratmış olduğu kalem Allah'ın kelamıyla konuşmuştur. Allah'ın neyiyle? Kelamıyla konuşmuştur. Nedir? O işte şu sözdür. İnnemâ kavluna li şeyin izâ aradnâhu en nekûle lehu kun feyekûn. Biz bir şeyi yaratmayı dilediğimiz zaman ona sözümüz ancak nedir? Ol demektir. O da ne yapar? Oluverir. İşte kalem bu emrin muvacehesinde ne yapılmıştır? Yaratılıp, ama nasıl? Bir şeyi yaz demeyle yaratılıp. Dikkat edin. Bir şeyi yaz demeyle yaratılıp ne yapılmıştır? Allah tarafından ortaya konulmuştur. Anladık değil mi? Ama arş öyle değil. Allah arşı yaratmıştır ama ona bir şeyi yaz dememiştir. Yani ilk arş mı yaratılmıştır? Kalem mi yaratılmıştır? Bu hadis ilk yaratılanın ne olduğunu gösterir gibi kalem. Hayır. İlk yaratılanın kalem olduğunu göstermiyor bu hadis. Bu hadis Allah'ın yaratıp da kendisine yaz dediği ilk şey kalemdir. Arada fark var. Buna dikkat edeceğiz. Yaratıp da kendisine yaz dediği. Yoksa ilk yarattığı şey kalemdir, sonra ona yaz dedi değil. Buna dikkat edeceğiz. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin kelamı bu yaratılmış olan ilk şeyin evvelindedir. Ondan öncedir, vardır, sabıktır. Çünkü Allah'ın kelamı ne değildir? Mahluk değildir. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Sonra Rabi bin Süleyman da o da Buti'den işittiğini söylüyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle halkı şu sözüyle ne yaptı? Yarattı. Kun. Yani ol. Eğer diyor kun emri mahluk olsaydı, yani ol emri Allah Azze ve Celle'nin mahluk olsaydı, Allah Azze ve Celle mahluku mahlukla yaratmış olurdu. Bakın, eğer Allah'ın kun emri mahluk olsaydı, kun emriyle yaratmadı mı mahlukatı? Mahluku yaratılmışı neyle? Yaratılmışla yaratmış olurdu. Görüyor musunuz fıkı? Oysa böyle değil diyor. Oysa ne değil? Böyle değil diyor. Daha sonra İmam Buhari Halk Ef'al-i İbad adlı kitabında Süfyan İbni Uyeyne'den tefsirinden nakilde bulunuyor. Diyor ki İnne kulle şeyin mahluk. Her şey yaratılmıştır. Vel Kur'an leyse bir mahluk. Kur'an ise yaratılmamıştır. Ve kelamuhu azam min halkihi. Allah'ın kelamı sözü mahlukatından daha yücedir, daha büyüktür. لِأَنَّهُ çünkü o يَغُلِّ şey, Allah bir şeyi yaratmak istediği zaman ne der ona? كُنْ ol der, فَيَكُنْ o da ne yapar? Oluverir. فَلَا يَكُنُ şey اَعْظَمْ مِمَّا يَكُنُ بِهِ الْخَلْقُ. O halde Allah'ın şu yaratmış olduğu şeyler içinde sizin aklınızca daha büyük bir şey tasavvur edebiliyor musunuz? Var mı? Olmadığına göre Allah'ın kelamı mahlukatından çok daha nedir? Büyüktür, yücedir. Vel Kur'an kelamullah. Kur'an nedir? Allah'ın kelamıdır. Bu kaydeler önemli. Yine diyor ki Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem'e denilmiş ki innel merisi, Bişir'in merisiyi kastediyor. Su ile an ittidai halkıl eşya. Bu Bişr-i Merisi'ye eşyanın yaratılışının başlangıcı sorulmuş. Ve an kavlillahi azze ve celle yine Allah'ın şu ayetinden sorulmuş. İnnemâ kavluna li şey'in izâ eradnâhu en nekule lehu kun feyekûn. Biz bir şey yaratmayı dilediğimiz zaman ona sözümüz ancak ve ancak nedir? Ol demektir. O da ne yapar? Oluverir. Fekale dedi ki diyor kulluhu sıla. Yani bu söylediklerinin hepsi, yani özellikle bu ayeti kastediyor, sıladır. Sıla cümlesidir. Yani ne demek? Yani manası zait, manası zait herhangi bir anlam içermeyen şeydir. Neyi kastediyor? Diyor ki femana kavluhu, Allah Azze ve Celle'nin kavlinin manası ennegul, ona dememizdir diyor ya, sılatun, sıla cümlesidir. Kekavlihi galetis sema fe emtarat. Sema dedi ve yağmur yağdı. Ve kekavlihi galel cidar femal. Duvar dedi ve meyletti. Galallahu teala, aynen şu ayette olduğu gibi, cidaran yuridu en yenkavva fe akamehu. Evet, yıkılmak isteyen, yıkılmak isteyen, dikkat edelim, o duvarı Hızır ne yaptı? Doğrulttu. Şimdi diyor ki Bişir-i Merisi, duvar yıkılmak ister mi? İstemez. Dikkat edin, duvar yıkılmak ister mi? İstemez. Semada, yani gökyüzü de yağmur yağdırırım der mi? Demez. Duvar da beni düzeltin der mi? Demez. O halde burada Allah Azze ve Celle'nin emriyle alakalı bu ayette ne yoktur? Mana yoktur. Anlam yoktur. Nedir anlam peki? Femana kavlihi izâ eradnâhu kevvennâhu. Biz istediğimiz zaman tekvin ederiz. Onu oluştururuz. Emir memir yok. Tekvin nereden gelmiş? Ebul Mansur Maturidi bunu keşfetmemiş. Onu ne yaparız? Oluştururuz. Fekan o da ne yapar hemen? Olur. Sırf Allah'ın neyini? Emrini inkar etmek için bunu yapıyor. Neden? Çünkü mahluk olduğunu söylediği için Allah'ın emrini. Allah'ın emri mahluksa Allah'a bunu ne yapamaz? İzafe edemez. Değil mi? Lem yekun indel merisi cevap ekfere minarda. İmam Buhari diyor ki merisinin bundan fazla vereceği bir cevabı da yoktu zaten. Yani ennallaha teala la yetekellem. Yani demek istedi ki Allah ne yapmaz? Konuşmaz. Ama açıkça ifade etmiyor. Ne yapıyor? Yok işte dağ dedi ki, işte duvar dedi ki düzeltildi. Yok sema dedi ki yağmur yağdı. Böyle şeylerle uğraşıyor. Diyor ki Gal Ebu Ubeyd el-Kasım bin Sellem, Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem diyor ki diyor amma teşbihu kavlillahi teala Allah'ın şu sözünü benzetmek neyi? İza eradnahu bir şeyi yaratmak istediğimiz zamanki sözünü neye? Bir kavliyi şu söze benzetmek. Galeti sema fe amtarat. Sema dedi ve yağmur ne yaptı? Yağdı. Ev galel cidar fe mal. Ya da işte duvar dedi sonra ne yaptı duvar? Güzeldi. Buna benzetmek diyor. Fe innehu la yushbihuhu. Bu ona asla ne yapmaz? Benzemez. Ve hâzihi aglûta edhala. Bu öyle bir aldatmacadır ki bunu ne yapmıştır? Bu örneklerle süsleyerek insanların önüne ne yapmıştır? Sunmuştur. Le'enneke izâ gulte gâleti sema. Çünkü sen eğer sema dediğin zaman thümme seket sonra da sustuğunda lem yedri ma mana galet. Galetin ne anlama geldiğini bilmezsin. Hatta tegul fe emtarat. Ama emtaratı da dersen sema dedi sustu. Sema dedi. Sema der mi? Demez. Yağmur yağdı. Sema dedi durdu. Alay ediyor bizden ya. Sema konuşur mu? Allah da konuşmaz. Ona getiriyor. Fe emtarat. Sonra ne yaptı? Yağdı. Yağmur yağdı. Halbuki sema dedi yağmur yağdı deyince ne anlarsın sen? Anladığın nedir? Yani semanın yağmur yağdığından ne vardır burada? Bir haber vardır. Yani semanın yağmur bıraktığından, göl yağmur bıraktığından bize neyi vardır burada bunun? İblağı vardır. Bir bildirimi vardır. Yoksa biz de biliriz ki sema ne yapmaz? Konuşmaz. Ama biz şunu da biliriz. Allah Azze ve Celle cemadatı konuşturmuştur. İsterse semayı da konuşturtur. Evet. Mesela neyi konuşturtmuştur? Örnek? Yeri göğü. Yeri göğü konuşturtmuştur. Başka örnek? Ağaç küçüğünü. Başka? Başka? Güneş ve ayı. Güneş ve ayı. Yani isterse konuşturtur. Zor değil ki. Yani bu getirdiğiniz örnekler bile ne yapmaz? Buna delalet etmez. Sonra diyor ki ve kezalike izâ gulte erâdel cidâr yine dediğin zaman neyi dediğin zaman? Duvar istedi. Hani yıkılmak isteyen duvar vardı ya Hızır onu düzeltti. Vay be duvar ister mi? Thümme lem tübeyyin mâ mâna erâd sonra da istedi demenin ne olduğunu açıklamadı. Lem yudra ma manahu. O zaman anlamı bilinmez. Ve izâ gulte dediğinde gâl Allah, Allah dedi ki iktefeyte bi kavlihi gâle Allah dedi diyorsun ama Allah'ı kullanmıyorsun. Dediğin sadece kim? Dedi. Sadece neyi diyorsun? Dedi. Allah'ı kullanmıyorsun. Fe gâle kâfin bu da yeterli diyorsan la yahtâc ilâ şeyin yüstedel bihi alâ gâle kemâ ihteş izâ gâle el cidâr femâl ve illâ lem yekûn li gâle el cidâr mâna. Yani böyle yaparsan ne olur? Kelime oyunu olur. Yani ben diyorum ki Allah dedi. İmam Buhari'nin bu cümlelerini bu kitapta külliyen yanlış tercüme etmişler. Külliyen. Maalesef. Oradan onun için okumadım size. Anlamamış. Anlamadığı için de yanlış tercüme etmiş. Allah dedi. Neyi dedi? Duvar ne yaptı? İstedi. Duvar ne yaptı? İstedi. He. Okuduk ya demin. He. Neyi? Yıkılmak istemeyi. Yıkılmak isteyen duvar. Dikkat edin. Yıkılmak isteyen ne? Duvar. Duvar. He. Hızır da ne yaptı onu? Düzeltti. E şimdi bu duvar Hızır'a ben yıkılmak istiyorum. Sen beni düzelt mi dedi? Öyle mi anladınız? He. Şimdi bakın. Yıkılmak isteyen duvar dersen durursa, Hızır da onu düzelttiği almazsa ne anlarsın yıkılmak isteyen duvardan? Duvarın böyle bir istekte bulunması mı? Bunu anlayabilirsin. Yıkılmak isteyen duvar dediğin durdu. Hızır onu düzeltti cümlesini kullanmıyorsun. Ne anlarsın? Duvarı yıkılmak istediğini. Ama şu da anlaşılır. Yıkılmak isteyen duvar, yani duvar birileri tarafından yıkılmak isteniyordu anlaşılabilir. Kendi başına değil. Başını boş bırakırsan öyle. Yani temelinin ne gördüğünü mesela, zarar gördüğünü farz edelim. Biri gelse eliyle dokunsa ne yapabilir? Yıkılabilir değil mi? Bak bir sürü anlam ne yapıyor? İçinde barındırıyor. Ama yıkılmak isteyen duvar Hızır onu ne yaptı hemen? Düzeltti. Ne anladınız bundan? Demek ki duvarın öyle istediğini, yıkılmak istediğini Hızır duvardan işiterek almadı. Ya ne? Duvarın halini gördü. Yıkılmaya neydi? Meyilliydi. Müsaitti, düzeltti. Şimdi Allah dedi dediğin zaman da Allah'ın demesi onun neydir bu? Kelamıdır. Allah'ın neydir? Kelamıdır diyen ki Allah. Allah ne yapar? Gerçekten konuşur. Çünkü niye? Allah haydır. Değil mi? Diridir. İşitendir, görendir, haber verendir, haber alandır. Her şey Allah'tadır. Ama duvar nedir? İradesi olmayan bir nedir? Donuk varlık. O halde sen kendini inşa etmeyi, kendini yıkmayı dahi beceremeyen, bunu birine ifade etmekten dahi aciz olan bir varlığı kullanmış olduğu, Kur'an'ın kullanmış olduğu uslupla Allah'a benzeterek Allah'tan ne sıfatını almaya kalktı? Konuşma. Nasıl? Madem ki yıkılmak isteyen bu duvar bunu ne yapamaz? Dinlendiremez, söyleyemez. Kime? Hızır'a. O halde Allah da konuşuyorsa burada konuşmuyor. Ya ne? Olduruyor. Allah konuşmuyor. Ya ne yapıyor? Olduruyor. Oldurduğunda biz ne yapıyoruz? Sünnetullah gereğince görüyoruz diyor. Tamamen batıl bir kıyas. Tamamen ne? Batıl bir kıyas. Yani bu tür kıyaslar ne yapılmıştır? Yapılmıştır. Ama bakın ne diyor İmam Buhari daha sonra? Ebu Ubeyd Kasım bin Selam'dan rivayete. Ve men gâle hâdâ, kim bunu derse, feleyse şey'un minel kufri illâ ve huve dûne. Bu küfür de değil. Küfrün daha da neyindedir? Fevkinde, daha da ilerisinde, üstünde bir küfürdür bu. Neden? Ve men gâle hâdâ, kim bunu derse, fekat gâle alallâh mâ lem yekulhul yahûd. Allah hakkında öyle bir şey demiştir ki bunu Yahudiler bile dememiştir. Ve nasara, Hristiyanlar bile dememiştir. Ve mezhebu ta'til lil hâlik, çünkü onlar mezhep olarak yaradanı ne yapmışlardı? Bütün sıfatlarında atıl duruma düşürmüşler. Yani Allah'ı tatile çıkarmışlardır. Zulmetmişler. Evet. Elbette. Allah'a ne yapmışlardır? Tatile çıkarmışlardır. Bizim Türkçemizin ne ile? Deyimiyle. Evet. Diyor ki müellif, Allah Azze ve Celle gerçekten konuşur. Gerçekten konuştuğuna göre de bunun bir kayda ihtiyacı yoktur. Yani ne demek kayda ihtiyacı yoktur? Yani herhangi bir etkiye ihtiyacı yoktur. Madem ki konuşmak onun hem zati hem de meşii sıfatı, Ne demek hem zat hem meşiyeti sıfatı? Bilen var mı? Hem kendisi hem dilemesiyle. Hem dilemesiyle. Yani ne demek zati sıfatı? Kendinde olan. Ha. Ezelden beri hem sıfatıydı. Sonra da istediği zaman mesela ne yaptı? Peygamber Efendimiz'le Miraç'ta konuştu değil mi? Vasıtasız. Yine neyle? Musa ile Tur-i Sina'da konuştu. Dilediği için. Yani herhangi bir kayda ihtiyacı yoktur. Ama işte o duvar örneğini yine sema dedi ki yağmur yağdı örneğini neye ihtiyacı vardır? Kayda ihtiyacı vardır. Kayda ihtiyacı vardır. Evet. Peki Buhari ne kastediyor bu ayetle? Kısaca onu söyleyelim. Buhari diyor ki Allah Azze ve Celle'nin kavli sözü evet yaratmayı istedik de yarattığı şeyin gayrıdır. Çünkü niye? Allah emriyle yani sözüyle yaratmıştır. O yarattığı şey eser olarak mahluktur, yaratılmıştır. Allah'ın sözü onunla ne değildir? Aynı değildir. Çünkü Allah'ın sözü ondan önce vardır. O halde ne değildir? Mahluk değildir diyor. Diyor ki daha sonra kavli Allah'ın sıfatıdır. O sıfatıyla Allah Azze ve Celle ortaya çıkarmak istediği şeyleri ne yapar? İcat eder. Yaratır. Ona ne der? Ol der. O da hemen oluverir. Nasıl? Herhangi bir mühlet ve imtina olmadan. O halde el kavlu vel emru seva. Burada sözü de emri de ne olmuş oluyor? Bir olmuş oluyor. Aynı şey olmuş oluyor. Evet. Herhalde anlamadık bir şey yok. Evet. Oku şimdi hadisimizi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا شهاب بن عبدار قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله مكو ترجمة El-Mughire İbn-i Şube radiyallahu anhuma şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Ümmetimden bir kavim Allah'ın emri kendilerine gelinceye, kıyamet kopuncaya kadar daima insanlar üzerine galip ve yüksek olmakla devam edecektir. Evet. Şimdi bakın, Kur'an'ın yaratılmamış olduğuna dair şurada iki sayfalık bir bölüm var. Onu okuyalım. Bu konuyu özetlenmiş bir halde burada bulacağız. Diyor ki güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. Emrine boyun eğmiş olarak yaratan. Demek ki emri ayrı şey, yaratmak ayrı şey. Evet. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne kutsaldır. Eninde sonunda emir Allah'ındır. Yani mahlukatı yaratmadan önce de sonra da emir onundur. Dikkat edilecek olursa bu iki ayette de yaratmayla emretmeyi Allah-u Teala birbirinden ayırmış ve emretmenin yaratmaktan ayrı bir şey olduğunu belirtmiştir. Zaten eğer emir yaratılmış olsaydı bu emrin başka bir emirle, diğer emrin de daha başka bir emirle yaratılmış olması gerekecek ve böylece bu emirlerin sonsuza kadar zincirleme bir şekilde birbirini izlemesi gerekecekti ki böyle bir iddia kesinlikle batıldır. Çünkü Allah Teala Kur'an'da bir şeyi yaratmak veya helak etmek istediği zaman bunu emriyle yaptığını haber vermiştir. Emri ise onun kelamından başka bir şey değildir. Bir şeyin olmasını yani bir şeyi yaratmak istediği zaman onun emri, sözü buyruğu ona ol demektir. Ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Burada emri ayrıca parantez içinde sözü buyruğu yazdı ki aynı şey olduğunu ne yapsın insanlar? Anlasınlar diye. Biz bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman ona söyleyecek sözümüz sadece ol dememizdir. O da hemen oluverir. Göğün ve yerin onun emri yani sözü buyruğuyla ayakta durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Katımızdan bir emirle yani sözle buyrukla her hikmetli işe o gecede yani Kadir gecesinde hükmedilir. O rüzgar Rabbinin emriyle yani sözüyle buyruğuyla her şeyi yıkar mahveder. Birçok ayet. Bütün bu ayetler bize emrin yaratmaktan ayrı bir şey olduğunu, vücut bulmanın ve yaratılmanın ancak yaratılmamış olan bu emirle meydana geldiğini, çünkü emrin öncesi ve sonu olmayan Allah'a ait olduğunu, onunla dilediği zaman dilediği şeyi yaratıp dilediği zaman dilediği şeyi de yok ettiğini açıkça göstermektedir. Bir de bunun yanında bizzat Allah-u Teala'nın kendisi Kur'an'ın emirden olduğunu şu buyruklarında bize haber vermektedir. Ve onlara, yani İsrailoğullarına emirden yani kelamımızdan veya bu kelamdan olan dinin kaynağını teşkil eden Tevrat'tan. Bu bir tefsir. Ayetin tam tercümesi ve onlara, yani İsrailoğullarına emirden açık deliller verdik. Neden? Emirden. Ama onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni Peygamber Efendimiz'i kastediyor. Emirden, yani kelamımızdan veya bu kelamdan olan şeriatın kaynağını oluşturan Kur'an'dan bir şeriata memur kıldı. Öyleyse sen ona uy, sakın bilmeyenlerin heveslerine, isteklerine uyma. Câsiye 17-18. İşte bu, Kur'an'ı kastediyor, Allah'ın size indirdiği emridir. Talak 5. İşte böylece biz sana emrimizden bir ruh, yani Kur'an'ı vahyettik. İşte böylece biz sana emrimizden bir ruh, yani Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola, yani hidayete eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yolu göstermektesin. Şura 52. Dikkat edecek olursa bu son ayette Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilen şeyin Kur'an olduğunu söylemektedir. Eğer Kur'an yaratılmış olsaydı vahyedilmiş olması doğru olmazdı. O halde bu kuraldan hareketle Kur'an vahiy olunca da yaratılmamış olması gerekmektedir. Çünkü Kur'an'la konuşan bizzat Allah'ın kendisidir. Zira Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kelam ise kendi başına ayakta duran bağımsız bir şey değildir ki Allah'tan ayrı olsun. Zaten eğer kendi başına ayakta duran bağımsız Allah'tan ayrı bir şey olsaydı o zaman biz ona yaratılmış derdik. Fakat kelam onunla konuşanın bir sıfatıdır. Onunla konuşanın bir sıfatı olunca da Allah'tan olmakta, dolayısıyla da yaratılmamış olmaktadır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından hiçbiri yaratılmamıştır. Yaratılmış olan ise yaratıcının bir eseridir. Ondan ayrıdır. Tıpkı yapılmış bir sanat eserinin onu yapandan ayrı olduğu gibi. Evet, bu kısaca buraya kadar verilen meselenin neyini bize, özünü bize veriyor. Şimdi gelelim hadisimize. Muğira İbni Şube'nin hadisi diyor ki Semi'tun Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı işittim. Buyurdular ki Yekul la yezalu min ümmeti kavmun zahirine alen nas hatta ye'tiyehum emrullah. Evet. Ümmetimden bir kavim daima var olacak. Nasıl ama? İnsanlara karşı galebe çalmış, galip olmuş, zahir olmuş, kendini göstermiş. Hatta ye'tiyehum emrullah. Ta ki Allah'ın emri gelinceye dek onlara. Evet, Müslim'in yine Mughire'den rivayetinde diyor ki len yezal kavmun min ümmeti zahirine alen nas. Evet, ümmetimden bir kavim insanlara karşı zahir olacak. Hatta ye'tiyehum emrullah. Ta ki Allah'ın emri onlara gelinceye kadar ve hum zahirun. Onlar galip bir şekilde, kendilerini göstermiş bir şekilde mevcut olacaklar. Yine Müslim'in Sevban'dan, El-Haşimi'den rivayetinde Peygamber Efendimiz diyor ki la tezalu taifetun min ümmeti zahirine alel hak. Evet. Ümmetimden bir taife hak üzere zahir olacak. Hep devam edecek böyle olmaya. La yedurruhum men havelahum. Evet. Onlara zarar vermek isteyen onlara zarar veremeyecek. Onları aldatmak isteyen, kandırmak isteyen onlara zarar veremeyecek. Hatta yeti emrullah. Ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar yuhum keder. Onlara Allah'ın emri gelinceye kadar bu hal üzere ne yapacaklar? Olacaklar. Yine Müslim'in Cabir bin Abdullah el-Beceli'den rivayetinde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki La tezalu taifetun min ümmeti yukatiluna alel hak. Ümmetimden bir taife devamlı var olacak. Nasıl? Hak üzere vuruşmaya, mukatele etmeye, cihat etmeye. Devamlı bu halde olan, bu hal üzere olan bir taife var olacak. Zahirine ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar zahir olacaklar, ortada olacaklar. Evet, bu hadis maruf bir hadis. Pek çok yerde geçiyor. Mütevatir bir hadis bu hadis. Ya, İmam Buhari bunu sahihinin pek çok yerinde ne yapmış? Rivayet etmiş. Benim tespit edebildiğim 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerinde. Onun dışında Kütüb-i Sitte'nin hemen hemen hepsinde geçiyor. Ebu Davud ve Nesai haricinde. Mütevatir bir hadis. Bütün ulema mütevatir olduğunda ne yapmış? İttifak etmiş. 230 nolu sayfada hadisin uzunca bir tahrici var. Oradan bakılabilir. Şimdi gelelim hadisimizin metinlerine. Ne diyor? La yezalu min ümmeti kavmun zahirin. Evet. Ümmetimden bir grup, bir kavim var olmaya devam edecek. Nasıl? Zahir olarak. Nasıl? Açık. Zahir. Burada zahir, hal. Meful değil doğrudan. Hal. Yani ey yestemirune fi zuhur alen nas. Yani insanlara karşı bunların neyi? Zahirliği ortada. İşte zahirlik, açıklık mı? Kendini göstermelik, kendini ortaya koymaklık. Hepsi. Ennehum yekunune alel hak. Hak üzere olacaklar. Mansurine ne yapacaklar? Zafere evet, ulaşmış, zafere erdirilmiş, nusret sahibi olacaklar. Zahirine ala aduvihim, düşmanlarına karşı da ne? Hem zafere ulaşmış, hem de galebe çalmış olacaklar. Birazdan alacağız ne demek bu zahir kelimesi. Sonra ne diyor? Hatta ye'tihum emrullah. Ta ki Allah'ın neyi? Emri gelinceye dek. Ey hukmuhu ve kadauhu. Hükmü ve kazası. İmma bi kıyamis sa'a. Ya bu kıyamet saatinin ortaya çıkmasıyla olacak. Aynen ne de olduğu gibi Cabir hadisini demin okudum size. İlâ yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar diyordu ya. Ev bir rih. Ya da bir ne ile? Rüzgarlı olacak. Elleti yemutune minha. O rüzgarla ne yapacaklar? Ölecekler. Ayet ve hadiste geldiği gibi. Ne de mesela? Ahkaf 24-25. Rihun fiha azabun elim. Öyle bir rüzgar ki onda elim bir azap var. Tudemmir kulle şeyin bi emri Rabbiha. Her şeyi Rabbin emriyle ne yapacak? Yıkıp mahvedecek. Ortadan kaldıracak. Hafız İbn Hacer diyor ki ne demek bu zahiri? Ey galibune men halefehum. Onlara muhalefet edene karşı galip geliyorlar. Siz de onu tercih etmiş. Galip kelimesini kullanmış. Ya da evil murad bi zuhur ya da zuhurla kastedilen ennehum gayru müstetirin. Gizli değiller. Bel meşhurun. Neler? Meşhurlar. Kendilerini ortaya koymuşlar. Evet. Gizli kalmamışlar. Vel evvel evla. Ama diyor ki İbn Hacer ilki daha evla. İkincisi yanlış değil. Daha evla. Mütercim evla olduğu için sizde onu almış. Galip olmayı. Anladık? Lima fi Muslim. Çünkü diyor Müslim'in rivayeti ilkinin daha böyle ne olduğunu, evla olduğunu gösteriyor. Ne o? Len yebrahe haveddin kaimen tukatilu aleyhi isabetun minel muslimin. Hatta tekumussa. Bu din ne olmaya devam edecek? Ayakta durmaya, muzaffer olmaya. Ta ki Müslümanlardan bir grup o din uğruna ne yaptığınca savaştığı müddetçe. Neye kadar? Kıyamete kadar. Yani demek ki burada işin içinde savaş var, mukatele varsa meşhur olmaktan öte ne? Galip olmak, muzaffer olmayı kastediyor. Bir grup devamlı olacak diyor. Peki meşhur olmanın aleyhinde mi değil, ikisinin arasını bulabiliriz. Çünkü niye? Zaten öyle olan da gizli olmaz değil mi? Yani almış eline kılıcı ezip geçiyor. Zaten bu gizli değildir, bu meşhurdur. Yani kendini ne yapmıştır? Göstermiştir değil mi? Gizli değildir. Diyor ki daha sonra, yine diyor Müslim'in diyor Ukbe bin Amir'den bir rivayeti var. La tezalu isabetu min ümmeti yukatiluna ala emrillah. Diyor ki ümmetimden bir grup var olmaya devam edecek. Allah'ın emri üzere savaşacaklar. Nasıl? Kahirine li aduvihim. Düşmanları ne yapacaklar? Kahredecekler. La yedurruhum men halefuhum. Onlara muhalefet eden onlara ne veremeyecek? Zarar veremeyecek. Hatta te'tiyemus sa. Takine gelinceye kadar kıyamet. Burada kıyametten kasıt ne? Kıyametten kasıt ne? Allah Azze ve Celle'nin her müminin ruhunu kabz edeceği o ne? Ne? Esinti değil mi? Rüzgar. Evet. Bu ne zaman olacak? Kıyametten az bir zaman önce. Kıyametin kopmasından az bir zaman önce, ki öyle bir zaman olacak ki فَلَا يَبْقَى اِلَّا شِرَارْ نَاسْ. İnsanların en şerleri kalmış olacak. İnsanların neyi? En şerleri. يَتَهَارَجُونَ تَهَارُجَ الْحُمُرْ وَاَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاءَ. Aynen o vahşinelerin eşeklerin, hayvanların ne yaptığı gibi, tehayyüc ettiği gibi ortaya saldırdığı edep var mı? Yok. Her türlü rezilliği yaptığı gibi ne yapacak o şerli insanlar? Her türlü rezilliği yapacaklar. Ta ki kıyamet kopacak. İşte diyor, bunun manası da diyor, Müslim'in şu rivayetidir. La tekumu sa illa ala şirarin nas. Kıyamet ancak insanların ne üzerine? Şerleri üzerine ne yapar? Kopar diyor. Peki kimdir bu taife? Galip olan, muzaffer olan. Buhari diyor ki, haula hum ehlül ilm. Bunlar kimdir diyor? İlim ehlidir diyor. Ey ilmu şer'i ellezine alimu ma ca'a bihi Rasul sallallahu aleyhi ve selleme ve amilu bihi. Peygamberin getirdiklerini bilen ve bunu uygulayan. Tirmizi bu hadisi rivayet ettikten sonra diyor ki, Muhammed İbni İsmail'i duydum şöyle diyordu. Kim Muhammed bin İsmail? El kaldıralım. Muhammed bin İsmail'i duydum diyor İmam Tirmizi, şöyle diyordu. Kim Muhammed bin İsmail? Buhari. Güzel. Buhari. Yani demek ki Buhari kimin hocası? Tirmizi'nin hocası. Diyor ki, ne diyormuş? Muhammed bin İsmail diyormuş ki, yani İmam Buhari, Semi'tu Ali ibnül Medini. Ben de kimi işittim diyor İmam Buhari? Ali ibnül Medini'yi. Ne diyormuş? Yegul diyordu ki, hum ashabul hadis. Kimdir? Hadis ehli. Hadis ashabı. Bunu Tirmizi Sünen'inde rivayet ediyor. Bunu gökten indirmiyoruz. Hakim de diyor ki bunun üzerine, Semi'tu Eba Abdillah, Muhammed bin Ali bin Abdülhamid bi Mekke'te. Diyor ki hakim, Ebu Abdillah Muhammed bin Ali bin Abdülhamid'i Mekke'de şunu derken işittim. Ne diyormuş? Semi'tu Musa ibn Harun. Musa bin Harun'dan işittim. Yegul diyor ki, Semi'tu Ahmet bin Hanbel. Ahmet bin Hanbel'den işittim. Ve su'yle an mâne hâzel hadis. Ahmet bin Hanbel'e bu hadisin anlamı soruldu. Fegal dedi ki, illem tekun hadi taifel mansura ashabel hadis fela edri menhum. Eğer bu zafere ulaşmış taife grup hadis ehli değilse başka kim olacak bilmiyorum. Eğer bu hadis ehli değilse başka kim olacak bilmiyorum. Ve hâzâ isnadun sahih. Hakim diyor ki bu rivayetin senedi ney? Sahih. Galil hakim, hakim diyor ki daha sonra, felegad ahsena Ahmed ibn Hanbel. Ne güzel de söylemiştir İmam Ahmed fi tefsiri hazel haber, bu hadisin tefsirinde, enne taifel mansura, mansur olan bu taife, elleti yurfaul hudlan anhum, kimsenin onları ne yapamayacağı, aldatamayacağı, kandıramayacağı, aldatılmanın, kandırılmanın onlara karşı ne, galip olmanın kaldırıldığı bu taife, ila kıyamet saati, kıyamet saatine kadar kimdir? Hum ashabul hadis. Kimmiş? Hadis ashabıymış. Yani bunu kim rivayet etmiş? İmam Hakim Ulumul Hadis adlı kitabında. Peki İmam Buhari neden bu hadisi kullandı burada? Bu hadisin konumuzla alakası ne? Hani diyor ya, hatta ye'tiyehum emrullah, ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar. Ve huve emruhul kevni kaderi, bu Allah'ın kevni kaderi emri. Kaç türlü emri vardı? İki. Kevni kaderi, iki şer'i dini. Değil mi? He. Bu Allah'ın neymiş? Emri kevni kaderiymiş. Evet. He. Öyle ki Allah buna hükmetmiş. Yani Allah semavat ve arzı yaratmadan 50 bin yıl önce şunu yazmış. Vahyetmiş. Kime? Evet. Resulüne. Niye? Ümmetine bildirmesi için. Ümmetinin de buna iman edip bunu tasdik etmesi için. Vakti geldiğinde de ortaya çıkmış. O da ne? Demiş ki Allah, kun ne demiş? Ol demiş. Neyi ol demiş? Benim ümmetimden kıyamete kadar daima düşmanlarına karşı muzaffer olacak bir taife var olacaktır. Anladın mı? Bu kevni emri önceden var. İmam Buhari'nin fıkhına bakın. Şimdi 40 yıl düşünseniz bu hadisin bu vakla alakasını ne yapamazsınız? Kuramazsınız. İmam Buhari'nin neyi bu? Fıkh, hemen diğer hadisi oku. Kale İmam Buhari rahimahullah haddetena el-Humeydiyyü kal haddetena el-Velidu ibn-i Muslim kal haddetena İbn-i Cabir kal haddeteni Umeyr ibn-i Hani'in ennehu semi'a Muaviyete قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله خالفهم geçiyor sizde. Devam. حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فقال مالك بن يخامر سمعت معاذا يقول وهم بالشأم فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشأم. Evet. Men halefuhum, bendeki iki nüshada da men haderuhum olarak geçiyor. Hemen hemen aynı mana. O halefuhum, Arapça bilenler haderuhum'u yazsın oraya. Bendeki iki nüshada da öyle geçiyor. Şimdi ne diyor? Hadelum. Yok yok, altına yazın yani. Muaviye bin Ebi Sufyan'ın hadisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğini buyuruyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz? La yezalu min ummeti ummetun. Kavmun geçmişti diğer rivayette. Burada ne geçti? Ümmet. Ümmet. Evet. Kaimetun bi emrillah. Benim ümmetimden bir ümmet var olmaya devam edecek. Allah'ın emriyle kaim olma. Ayakta durmaya. Kaim olmak ayakta durmak, var olmak. Kıyamda olmak. La yedurruhum men kezzebuhum. Onları yalanlayanlar onlara ne yapamayacak? Zarar veremeyecek. وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ ya da onları aldatmak isteyen, kandırmak isteyen onlara zarar veremeyecek. Sizdeki rivayete göre onlara muhalefet etmek isteyen onlara ne yapamayacak? Zarar veremeyecek. Hatta يَأْتِ اَمْرُ اللّٰهِ ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ onlar bu hal üzere olacaklar. فَقَالَ مَالِكْ بِنْ يَخَامُرْ Malik bin Yakamur diyor ki سَمِعْتْ مُعَذْ Muaz bin Cebel'den işittim. Yegul diyordu ki vuhum bir Şam. Bu grup nerede olacaklar? Şam'da. Fekale Muaviye, Muaviye bin Ebi Sufyan diyor ki hâzâ Malik, işte bu Malik yani bin Yakamur yezumu iddia ediyor ki ennehu semya Muaz'den, Muaz'dan işitmiş kendisi. Muaz diyor ki yegul vuhum bir Şam. Nerede olacaklar? Şam'da olacaklar. Evet. Şimdi ümmet kelimesi geçti. Diğer rivayette ne? Kavim kelimesi. Ümmet ne demek? İnsanlardan bir gruba verilen isim, cemaat. Aynen ne de olduğu gibi, birkaç ayette olduğu gibi. Mesela bir tanesi velemma verede ma medyene vecede aleyhi ummeten minen nas yeskun. Evet. Musa Medyen suyuna varınca orada bir ümmet gördü. İnsanlardan bir ümmet, bir topluluk. Hayvanlarını ne yapıyorlar? Suluyorlar Medyen suyunda. Demek ki bu ne? İnsanlardan bir topluluk. Yine وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا. Biz her ümmete ne yolladık? Bir peygamber, Resul yolladık ki ümmet insanlardan bir topluluk. Diyor ki İbn Hacer, ümmet diyor her cemaat. Onları işlerden herhangi bir iş toplar, bir araya getirir. Bu iş dini bir iş de olabilir, zamanla alakalı bir o iş de olabilir, mekanla alakalı bir iş de olabilir. Yani ne demek bu? Dini bir olayla ya da zamanla alakalı bir olayla ya da mekanla alakalı bir olay nedeniyle bir araya gelen her gruba ne denir? Topluluğa ne denir? Ümmet. Örnek veriyor mesela. Diyor ki milletin dinle alakası, yani dini bir nedenle bir araya gelmesiyle ilgili örnek, inna vecedna abaena ala umme. Evet. Biz babalarımızı bulduk. Ne üzere bulduk? Bir din üzere bulduk. Burada ümmet ne olarak kullanılmış mesela? Din. Din anlamında da olur diyor. Sonra zamanla alakalı bir taife, aynen ne de olduğu gibi ve bekera ba'de ummetin, uzun bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı. Yani burada ümme ne demek? Ey ba'dehin. Uzun bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı. İki kişiden bahsediyor da. Evet. Sonra kudve, mütteba, kendisine uyulan, örnek alınan. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillah. Evet. İbrahim nasıl biriydi? Allah'a boyun eğmiş, örnek alınacak biriydi. Burada ümmet kelimesi ne anlamında kullanılmış? Örnek alınacak birisi. Yani değişik anlamlara geliyor demek istiyor. Burada ise diyor, bu hadiste kastedilen ise diyor, ilki. Ya ne? İnsanlardan bir grup, bir cemaat Allah'ın dini üzere zahir olmaya ne yapacak? Devam edecek. Kıyamete kadar Allah'ın fazlı ve keremiyle bunlar ayakta kalacaklar, mansur olacaklar. Onlarla savaşan, onların düşmanları onlara herhangi bir ne yapamayacak? Zarar veremeyecek. Kastedilen bu diyor. La yedurruhum men kezzebahum ve la men hazelohum. Evet. Onları yalanlayan, onları aldatmaya kalkıyan onlara ne yapamayacak? Zarar veremeyecek. Bu Allah'ın nusretiyle olacak. Bu dinin onlara teyidiyle olacak. İşte Allah'ın ayetlerindendir ki diyor, bu ümmet kıyamete kadar ne olacak? Düşmanlarına karşı mansur bir şekilde var olmaya devam edecek. Velev ki düşmanları ne olsun? Çok olsun. İsterse bu düşmanların neyi? Silahları, gerek maddi gerekse manevi silahları ne olsun? Çok fazla olsun. Men kezzebahum, onları yalanlayan, yani burada kimi kastediyor? Ya kafirleri bütün cinsleriyle ya da bizim içimizdeki neleri? Münafıkları. Ya da velâ men haderuhum, onları aldatan, ki burada daha çok kafirler değil ya ne? Dünya hayatını ahiret hayatına tercih eden neler? Müslümanlar. Daha çok onları kastediyor diyor. Diyor ki İmam Nevevi, Allah'ın emri gelinceye kadar, yani Allah'ın her mümin erkek ve mümine kadının canını aldığı o esinti gelinceye kadar. Ne zaman? Hatta tekûme sâ ilâ yevmil kıyâme, yani kıyamet saatine, kıyamet kopuncaya dek. İşte diyor, kıyamete yakın o rüzgar gelecek ve mümin ve mümineleri neyini alacak? Canını alacak. Daha sonra diyor ki, kimdir bu grup? Buhari'den naklettik. Ehlül ilim, ilim ehli dedi. Değil mi? İmam Ahmet kim demişti? Eğer ehli hadis değilse başka kim olacak? Sonra diyor ki Kazı İyaz, Kadı İyaz'dan örnek veriyor ki Kadı İyaz Eş'ari mezhebine ne yapılmıştır? Nispet edilmiştir. Müslim'in ilk şarihlerindendir. Nevevi'nin şerhi de onun şerhi üzerine bina edilmiştir. İnnemâ erâde Ahmet ehl-i sünne vel cemaat. Diyor ki İmam Ahmet ehl-i hadisle neyi kastediyor? Ehl-i sünnet vel cemaati. Ve men ya'takid mezheb ehlel hadis. Ehl-i hadisin mezhebi üzere inananları kastediyor. Diyor ki gultu ben derim ki ve yahtemil enne hâdî taife, yani bu taife şu ihtimaldedir. Müferraka beyne envâil müminin. Müminlerin nevileri içinde farklı farklı bölümlerde, farklı farklı vasıflarda, farklı farklı yerlerdedir. Yani minhum şucu'an, mukatilun, onlardan cesaretli savaşanlar da vardır. Ve minhum fukaha, onlardan fakihler vardır. Ve minhum muhaddisun, onlardan muhaddisler vardır. Ve minhum zuhat, onlardan zahitler vardır. Ve amirune bil maruf, marufu emyedenler. Ve nahyune anil münker, münkeri yasaklayanlar vardır. Ve minhum ehlü enva uhra minel hayr. Hayrın çeşitleriyle alakalı değişik ne? Evet, neviler, ehiller vardır. Ve la yelzem en yekunu müştemi'in. He, hepsinin bir arada veya bir vasıfta veya bir işte olması ne yapmaz? Bir arada bulunması gerekmez. Belgat yekunune muteferrikin fi aktaril arp. Hatta öyle olur ki yani yeryüzün değişik değişik yerlerinde, farklı farklı yerlerinde ayrı ayrı ne yapabilirler? Olabilirler. İşte diyor bu hadiste diyor açık bir mucize var. O da ne? Bu vasfı Allah Azze ve Celle sadece ve sadece kime? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetine ne yapmıştır? Özgü kılmıştır. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetine özgü kılınmıştır. Allah'ın hamdiyle Peygamber Efendimizin zamanından bugüne kadar Allah'ın emri üzere giden bir taife daim olarak nedir? Mevcuttur. Vardır. Ve diyor ki Kadı İyaz aynı zamanda bu hadiste evet icmanın hüccet olduğuna da ne vardır? Delil vardır. İcmanın ne? Hüccet olduğu. Çünkü ümmetin hepsi ne üzere birleşmez? Sapıklık üzere birleşmez. O sapıklığın kapsamında da ne var? Hepsi ne üzere birleşmez? Ha? Rezillik üzere birleşmez. Yenilme üzere birleşmez. Adem-i iştihar üzere birleşmez. Anladık mı? Demek ki muhakkak işlerinden bir grup ne yapar? Çıkar diyor. Daha sonra Müslim Sahih'inde Sa'd bin Ebi Vakkas'tan şu rivayete yer veriyor. Gal diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam La yezalu ehlul garb zahirine alel hak. Evet. Garb ehli hak üzere zahir olmaya devam edecek. Ne demek garb? Bildiğimiz manada garb değil. Büyük kova ehli. Büyük kova. Ne demek büyük kova? Ya da büyük su tulumu. Hatta tekûme sa'ata ki kıyamet kopsun. Ne demek? Diyor ki Nevevi. Gal Ali İbnül Medini, şimdi bunu adam anlamaz mesela değil mi? Yani açarsın sözlüğü, kova ehli, büyük kova ehli ne demek? İşte neye bakmak zorundasın? Şerhlere bakmak zorundasın. Ali İbnül Medini diyor ki, humul Arap, onlar Arap'tır. Niye? Vel murar bil garb, o. Garb ehli olmak, kova ehli olmakla kasıp, eddurvul kebira ve hiye hassa bihin. He. Büyük kovaları kapsar ne yapar? Kasteder. Çünkü o da kim astır? Arapları. Çünkü Araplar ne yaparlar? Gerek kırbaları çok büyüktür. Çölde kolay değil yani. Türkiye'deki adamın kırbası çok küçük olur değil mi? Yani hemencecik ne yapar? Su bulur. Ama Arap öyle mi? Kocaman ne? Kırba. Başka büyük kovalar. Yine kuyudan su çekerken bizdeki kovalar nedir? Küçüktür. Onlardaki kovalar nedir? Büyüktür. He. Araplara hastır diyor. Başkaları da diyor ki El Murat El garb minel arb. Yani yeryüzünün garbı. Yani ne demek Kadı yaz diyor ki? Bir ehli garb yani ehlu şidde vel celet. Şiddet ve ney? Ney? Cesaret ehli. Araplarda ne var? Böyle teciden neşedden nas. Değil mi diyor? Adaveten. Aynen ayet-i kerimede öyle geçiyor. Evet. Hafız ibn Hacer diyor ki Yakub ibn Şeybe Ali ibn Medine'de rivayet etti. Murat kastedilen garbla delu. Yani ey Arap. Çünkü Araplar ne yaparlar? Bu büyük kovalarla bilinirler. Onların dışında hiç kimse su çekmek için, sulanmak için bu kovadan başkasını ne yapmaz? Kullanmaz. Yani şimdi peki sadece Araplardan mı olacak? Yani ümmetinden bir taife diyordu ilk hadiste. Genelde şimdi Araplara hasredildi. Kastedilen o mu? Yani bir problem mi var? Onu demek istiyor burada. Onun için Şarih İbn Hacer ne yapıyor? Bu bilgileri veriyor. Daha sonra Muaz hadisinde ne diyor? Devamında hadisinde onlar Şam ehlidir diyor. Değil mi? Ne? Şam ehlidir. Ha, demek ki kastedilen buradan Şam. Şam ehli. E Şam da nerede? Hicaz'ın batısında mı? Hayır. Hicaz'ın kuzeyinde. E o halde nasıl olacak? Şimdi hem Şam ehli hem genel hem Arap hem de Hicaz'ın batısı desek değil, yeneği kuzeyi. Çünkü Şam nerede? Kuzeyi. Burada bir işgal var gibi gözüküyor. Diyor ki alimler burada bir işgal yok. Çünkü Ebu Umame hadisi İmam Ahmed'in ve diğerlerinin rivayet ettiği gene Tabarani'nin Evsat'ta Ebu Hureyre'den rivayet ettiği yukatilune ala ebvab Dimeşk ve ma havleha. Onlar Dimeşk, Şam bölgesinin kapıları ve civarı üzere ne yapacak? Savaşacaklar. Ve ala ebvab Beytil Makdis. Neye üzere? Beyt-i Makdis üzere ve ma havlehu, onun civarı. La yedurruhum men havelehum, onları aldatmak isteyen onlara zarar veremeyecek. Zahirine ila yevmil kıyame, kıyamete kadar zahir olacaklar. Demek ki Şam deyince biz neyi kastetmiyoruz bütünüyle? Neyi kastetmiyoruz? Şam'ın kendisini değil. Yani Mısır'ı da içine alan, Filistin'i de içine alan, bizim Harran'da dahil olmak üzere büyük bir ney o? Alan. Büyük bir ney? Alan o. Diyor ki şöyle cem edilebilir. Onlardan bir kavim Beyt-i Makdis'te olacak. Onlardan gene bir kavim, hani dedik ya değişik değişik yerlerde. Evet. Şam'da olacak. Bunların her birinin düşmana karşı cihatta zuhuru olacak. Her birinin ney? Zuhuru olacak. Bundan hepsinin bir belette aynı vasıfta bulunması ne yapmayacak? Gerekmeyecek. Yani orada da olacak, orada da olacak, orada da. Yani ne demek istiyor alimler? Yani kıyamet gelinceye kadar, yani bu atıyorum işte Hicaz'da da olacak, Şam'da da olacak, işte Irak'ta da olacak, Pakistan'da da olacak, Afganistan'da da. Çünkü bu akide işi. Her zaman doğru akide üzere olan insanlar her yerde olurlar. Sayı akili üzere olan insanlar, hadis ehli üzere olan insanlar, hadislerin gereğince amel etmek üzere olan insanlar her yerde olurlar. Burada herhangi bir ne yok, çelişki yok. Peki neden Aleyhisselatü Vesselam Şam'ı demiş? Neden Beyt-i Makdis'i demiş? Çünkü o bölgenin insanlarını Peygamber Efendimiz kalp yumuşaklığıyla, efendilikle, aynen Yemen'i de ne yaptığı gibi, tanımladığı gibi tanımlamıştır. Mesela Irak'a methetmemiştir Aleyhisselatü Vesselam. Ahir zamanda ne yapın demiştir? Şam'a gidin. Irak değil, işte Irak'ı görüyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattan ayrıldı ayrılalı. İki adam dışında hiç kimse Irak'a cemal dememiştir. Haccaç'la Saddam. Başka yok. İki adam dışında hiç kimse Adana dememiştir. Haccaç ve kim? Saddam. Hep karışık işte, görüyorsunuz, kıyamet. Onun için yani her yerde nedir? Mümkündür. Her yerde mevcuttur diyor. Hemen diğer hadisi alalım. Bu babı bitireceğiz. Bölmek olmaz. Kısaca. En son hadisi almıştık. Açıklamayacağız zaten. En son hadisi almıştık. Devam. Haddetena Ebu'l-Yemani akbarana Şuayb an Abdillah ibn Ebu Hüseyin kal haddetena Nafi'u ibn Cübeyr an İbni Abbas kala وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسلمة مسلمة من مسيلمة على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعد وأمر الله فيك ولئن أدبرت ليقدرنك الله. Evet, okuyayım ben tercümesini. Bize Nafi İbn-i Cübeyr hadis. Tabi sizdeki bu tercüme, sizdeki bu tercüme bu hadisin metninin tercümesi değil. Sizdeki bu tercüme, bu hadis iki kere daha geçiyor Buhari'de. Biri Megazi'de, bir de Alametün Nübüvvede geçiyor. Oradan alınarak fazlaca verilmiş. O tercümeyi okuyayım mı? Bize Nafi İbn-i Cübeyr tahdis etti ki İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Musaylü Metu Kezzab Medine'ye geldiğinde eğer Muhammed kendisinden sonra beni halef kılarsa kendisine uyarım dedi. Musaylime kavmi olan Benu Hanife kabilesinden kalabalık bir heyetle gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Musaylime'nin yanına Hatibi Sabi... Musaylime de denir, Musaylime de denir. Siz de Musaylime'yi tercih etmiş. Hatibi Sabit İbni Şemmaz ile beraber gitmişti. Resulullah'ın elinde hurma dalından bir değnek bulunuyordu. Peygamber kavmi içinde oturan Musaylime'nin tam karşısında durdu. Onunla İslam hakkında konuştu. Musaylime peygamberlikten bir hisse verilmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil peygamberlikten bir pay şayet sen benden elimdeki şu değnek parçasını istesen onu bile sana vermem. Sen de Allah'ın senin hakkındaki hüküm ve takdirini tecavüz edemezsin. O hüküm yalancı, makbul ve cehennemlik olmandır. Eğer sen bana ve hakka arka dönüp muhalefet edersen Allah seni muhakkak helak edecektir buyurdu. Evet. Buhari'nin 9. cildi orada var mı? Bakın en üstte yeşil Buhari'nin 9. cildi. Harun abi sana yakın Buhari'nin 9. cildi. Sağa doğru 9. cildi. Hemen. Müseylemetül Kezzab İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir radıyallahu anhuma. Müseylemetül Kezzab Resulullah'ın huzuruna geldiği zaman eğer Muhammed kendisinden sonra beni bu işte halef kılarsa ben ona uyarım demeye başladı. Kendisi Medine'ye kavmi olan Benu Hanife kabilesinden kalabalık bir heyet içinde gelmişti. Resulullah aleyhissalatü vesselam Müseylime'nin yanına yöneldi. Beraberinde Ensar'ın hatibi olan Sabit İbn Kays İbn Şemmas da vardı. Resulullah'ın elinde hurma dalından bir değnek bulunuyordu. Nihayet Resulullah kavmi içinde oturmakta olan Müseylime'nin karşısında durdu. Onunla İslam hakkında konuştu. Müseylime peygamberlikten bir hisse istedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam peygamberlikten bir pay değil. Eğer sen benden elindeki şu dal parçasını istesen ben sana onu bile vermem. Sen Allah'ın senin hakkındaki hüküm ve takdirinden öteye asla geçemezsin. Eğer sen hakka itaatten arka dönersen Allah seni muhakkak helak eder. Ve ben senin rüyamda bana gösterilip de görmüş olduğum o kişi olduğunu görmekteyim. İşte şu zat hatibim yani sabittir. Benim tarafımdan sana o cevap verecektir buyurdu. Yani Peygamber Efendimiz onu ne yapmadı? Muhatap almadı. Sonra Müseylime'nin yanından dönüp gitti. Ravi İbn Abbas dedi ki ben Ebu Hureyre'ye Resulullah'ın Müseylime'ye sen muhakkak rüyamda bana gösterilip de görmüş olduğum o kişisin sözünün mahiyetinden sordum. Yani ne demek istedi aleyhissalatü vesselam? Ebu Hureyre bana şöyle haber verdi. Resulullah şöyle buyurdu. Bakın İbn Abbas kime soruyor bunu? Ebu Hureyre'ye. İbn Abbas bilemiyor. Ebu Hureyre'nin ilmini görüyor musun? İbn Abbas hadis rivayet ediyor ama bilemiyor ne demek o cümle. İşte Ebu Hureyre'nin ilminin derinliklerinden bir tanesi. İbn Abbas Ehl-i Beyt'ten kime soruyor? Ebu Hureyre'ye. Ebu Hureyre de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle haber verdi diyor ve diyor ki ben uyurken rüyamda iki kolumda iki altın bilezik gördüm. Bunlar kadın ziyneti olduğu için bunların hali beni kederlendirdi yani. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rüyasında kolunda iki altın bilezik görüyor. Altın erkeğe ne? Haram. Kederleniyor Aleyhisselatü Vesselam. Sonra rüyamda bana bu bileziklere üflemekliğim vahyedildi. Yani bu bileziklere üfye dendi. Üfle dendi. Ben de üfledim. Ben de bunlara üfledim. İkisi de uçtu gitti. Ben bu iki bileziği benden sonra çıkacak iki yalancı peygamber ile tevil ettim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Tevil ne demek burada? Geçen ders almış. Tefsir. Bunlardan biri El-Esved El-Ansi'dir. Evet. Öbürsü de müseylimedir. Esvedül Ansi bizzat Peygamber Efendimiz döneminde ne yapılmıştır? Öldürülmüştür. Değil mi? Yani Müseylime de Peygamber Efendimiz'den sonra Ebu Bekir döneminde ne yapılmıştır? Öldürülmüştür. Hazreti Hamza'nın katili kimdi? Vahşi. Vahşi. Vahşi kimi öldürdü? Müseylime'yi öldürdü. Bakın. Yani Hazreti Hamza'nın katiline öyle bir adamı öldürmek nasip oluyor ki bu da neyle oluyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dua. Çünkü Allah duasını ne yapıyor? Kabul ediyor. Yani Vahşi'yi görüyor mu Peygamber Efendimiz? Ama onun hakkında asla ne yapmıyor? Beddua etmiyor. Aksine ne yapıyor? Dua ediyor. Ve ona ne nasip oluyor? Müseyleme'yi ne yapmak? Öldürmek. Bir yanda Hazreti Hamza, bir yanda Müseyleme. Onun günahını kefarettir inşallah. Zaten İslam kefaret. O zaman Müslüman değildi. Ama bir de Müseyleme'yi öldürerek ne yapıyor? İnşallah ne yapıyor? Günahına kefaret oluyor diyelim. Evet, yani hadis başka yerde de geçiyor. Bu Mevazi'den aldım ben size. Konuyla alakası ne? Hadisin Arapçasını okumayacağım. Sizde çok kısa bir bölüm. Diyor ki Vakafen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ala Müseyleme fi ashabihi. Benu Hanife olan kavminin ortasında Peygamber aleyhissalatü vesselam Müseyleme'nin de olduğu bir anda duruyor. Fekal diyor ki levse elteni hadihil kıt'a, eğer benden şu parçayı istesen, nedir o? Hurma dalı, şu parçayı istesen, ma ateytuke, onu sana vermem. Velen ta'du emrallah fiik. Evet, sen Allah'ın senin hakkında vermiş olduğu emrin ötesine geçemezsin. Vele in edberte, eğer haktan yüz çevirirsen, le ya'kırenneke Allah, Allah seni helak edecektir muhakkak. Konuyla alakası ne? Konuyla alakası velen ta'du emrullah fik, Allah'ın senin hakkında ne yapmış olduğu, evet, tayin etmiş olduğu emrinin ötesine geçemezsin. Yani hükmünün ve kazasının, yani senin şekavetin. Öyle ki Allah seni daha var etmeden önce senin bu şekavetine ne yapmıştı? Hükmetmişti. Bu emri ne yapmıştı? Senin hakkında takdir etmişti ki burada kevni kaderi emirdir. İşte İmam Buhari'nin bu hadisten ne yaptığı, kastı budur. İmam Buhari'nin bu hadisten kastı budur. Diğer hadisi de oku. Onu sizde 82 no'da almıştık. Okuyunca anlayacaksınız hızlı. Hemen. Son hadis mi? Evet, son hadis. Babın son hadisi. Haddesene Musa ibn-i İsmail'e an Abdülvahid anil Ammeş an İbrahim an Alkamete an İbn-i Mes'ud kale beyne ene emşi ma'an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme fi ba'di harfil medineti وهو يتوكل على عسيب معه فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه أن يجي فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتي من العلم إلا قليلا وما أوتوا من العلم إلا قليلا قال الأعمش Evet, oku hemen Recep tercümesini. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Ben bir keresinde peygamberle beraber Medine'nin bazı tarlaları içinde yürüyordum. Hurma bahçesiydi hatırlarsanız. Ne? Hurma bahçesiydi, evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. Derken biz Yahudilerden bir topluluk üzerine tesadüf ettik. Onlardan bir takımı diğer takımına ona ruhtan sorun dedi. Bir takımı da ona bir şey sormayın. Belki bunun hakkında hoşlanmayacağınız bir cevap getirir dedi. Bazıları ise biz ona muhakkak soracağız dediler. Bunun üzerine onlardan biri ayağa kalktı. Ya Ebel Kasım, ruh nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sükut etti. Ben kendisine vahiy verilmekte olduğunu bildim. Sonunda sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbinin emrindendir. onlara az bir ilimden başkası verilmemiştir. İsra 85. ayetini söyledi. Ravi el-Ameş bizim kıraatimizde böyle ve ma'utu onlara verilmedi şeklindedir dedi. Evet. Bu hadis Peygamber Efendimizin nübüvvetinin neyi alametlerinden bir tanesi. Yahudiler Peygamber Efendimizin peygamber olduğunu biliyorlardı. Hem ayetle sabit hem de bu kıssayla. Niye? Çünkü onlar şunu biliyorlar ki ruhun hakikatini ancak kim bilir? Peygamberler bilir. O da neyle bildirilir? Vahiyle bildirilir. Onun için Peygamber Efendimiz'e bir kısmı soralım, bir kısmı sormayalım. Soralım diyenler cevap alalım şekliyle. Ama sormayalım diyenler doğruyu söyleyeceğinden korktukları ve diğerlerinde fitneye düşeceklerinden ürktükleri için. Şimdi burada bizle alakalı bölümü, bunun uzun bir şerhini aldık. 82 oydu galiba sizde, bakın. Yazın hemen karşısına, 82 miydi sizde? 82 yazın orada da, 82 diye 82 de geçti. 83 mü sizde? Düzeltmiştim ama 83. Tamam, ben de 82, sizde 83. Evet. Yazın onu da. Burada bizle alakalı bölümü "Kul ruh min emri Rabbi." De ki ruh benim Rabbimin neyindendir? Emrindendir. Yani ruh mahluktur ama ruhun yaratılma emri kimdendir? Allah Azze ve Celle'dir. Yani Allah Azze ve Celle kavliyle kun feyekun, yani ol dedi, hemen oluverdi kavliyle, ne yapmıştır? Ruhları ne yapmıştır? Yaratmıştır Allah Azze ve Celle. Böylelikle İmam Buhari ne yapmıştır? Bunu burada kavline delil olarak kullanmış. Kavline. Geçen bapta da neyine delil? Emrine delil olarak kullanmış. Ama emri ve kavline bir. Evet. Var mı konuyla alakalı sorusu olan? Gelmeyenleri bir dahaki ders hatırlatın. Derse gelsinler. Gelmeyenleri hatırlatın. Gelsinler. Yani yaz sendromunu atamadılar herhalde. Şuraya bak, yazık. Buyur. Konuyla alakalı değil de hocam. Marvazi neydi? O zaman Sümaneke Allah'ın ve bihamdike eşeden la ilahe illallah estağfiruke ve etûb ilek. Gazvenin çoğulu, gazveleri. Gazve ile harp arasında fark var. Bilen var mı? Biri küçük bir harfler. Hayır, büyük mü küçük mü yoksa başka bir olay mı? Peygamberimizin kıldıklarına katıl savaş diyoruz. Katıl hakkında gazve diyoruz. Gazve. Bir emir tayin edip yolladıklarına da gazve diyoruz. Burada kendisi seri değil. Yok. Evet. Seri olarak seri da geçiyor. Evet. Evet. Değişik olarak geçiyor. Tamam. Var mı soru sonra? Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah. Bilmiyorum.